दिन वो है बड़ी चार्मिंग, लगता है लोगों वो है मेरी डार्लिंग। पापा रे पापा पापा, नीला दुपट्टा पीला सूट, कहाँ चली तू दिल को लूट, दिल में तेरे हाँ है हाँ है, होठों पर ना ना है झूठ। हे हा, ये लड़की का हक है, लड़के फिर भी आएंगे पीछे पहन के सूट। नीला दुपट्टा पीला सूट, चली चली मैं दिल को लूट, हर लड़का मेरी नजर में, मेरी जूती मेरा बूट। ये लड़की हक है, लड़कों से वो जाए के लड़के फिर भी आएंगे पीछे पहन के सूट बूट। वो है बड़ी कमसिन, वो है बड़ी चार्मिंग, लगता है लोगों वो है मेरी डार्लिंग। चली मन चली कहाँ चली मुझे छोड़ के, रख दिया दिल मेरा आए तुमने तोड़ के। टूटा फूटा दिल तेरा दस्ते की चीज है, लड़की को छेड़ता है बड़ा बदतमीज है। थोड़ी सी चालाक है, थोड़ी मासूम है, उसका दीवाना हूँ मैं उसे मालूम है। चली तू दिल को लूट, दिल में तेरे हाँ है हाँ है, होठों पर ना ना है झूठ। ये लड़की का हक है, लड़कों से वो चाहिए, लड़के फिर भी आएंगे पीछे पहन के सूट। अपनी जवानी का तुझको गुरूर है, मेरी भी दीवानी की ये बड़ी मशहूर है। नई नई प्यार की दिल में उमंग है, लगता है अपनी जवानी से तू दंग है। दिल को ही नूर है, आंखों में सुरूर है, उस पे फिदा हूँ मैं, मेरा क्या कसूर है। चली तू दिल को लूट, दिल में तेरे हाँ है, होठों पर ना ना है झूठ। हे पीला दुपट्टा पीला सूट, चली चली मैं दिल को लूट, हर लड़कों मेरी नजर में, मेरी जूती मेरा बूट। ये लड़की का हक है, लड़कों से वो चाहे, लड़के पर भी आएंगे पीछे पहन के। के सुर।